الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للناس وبينات من الهدى الحمد بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ ما رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب. معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم. اللہ جل شانہ عم نواله وعز برهانه دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت ماب اعلی صاحب الصلات والسلام دے اندر حدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ دے حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے. تساں دوستانوں اس بندہ ناچیز نوں کما حقہ دین سمجھ کے اس دے عمل دی توفیق بخشے. عزیزان گرامی، اج جس موضوع تے گفتگو کرنی وہ حالات حاضرہ دے نال مناسبت رکھدا ہے، بائی مانا کے قوم دی صحیح رہنمائی اس موضوع نال پیش کیتی جائے گی اور وہ موضوع امامت کبریٰ کا موضوع امامت کبریٰ یعنی وڈی امامت اسلام دے اندر امامت کبریٰ بادشاہی نو آکھیا جاندا ہے حکمرانی نو اسلام دے اندر امامت کبریٰ دے لفظاں نال یاد کیتا جاندا ہے تو بندہ ناچیز حال دی بہت بڑی تبدیلی جڑی بیک وقت وجود چاہیے اسنو بھی مد نظر رکھنا ہے اور پھر اسلامی نقطہ نظر نال جناب دے سامنے امامت کبریٰ دا صحیح تصور پیش کرنا ہے اللہ رب العالمین شرح صدر عطا فرماوے یاد رکھنا مسلمانوں نو اقامت دین اور آخرت دی کمائی دا حکم ہے کیونکہ اصل زندگی انسان دی آخرت والی یہ جڑی عارضی زندگی مستعار چند دن واسطے سانو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس زندگی نو محض اور محض صرف اور صرف آخرت دی زندگی دے واسطے استعمال کرنا یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے یہ کھیتی ہے اب دنیا مزرعہ الآخرہ ایک زمین ہے ایتھے جو اسی بیجنا ہے اتھے وہ کٹنا ہے تو سانو اپنی آخرت سنوارن اور اللہ تبارک و تعالی دی فرما برداری وچ زندگی بسر کرن دا حکم ہے مگر آخرت دی تیاری دین نو قائم کرنا اے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بندے نو دنیا دے اندر امن تحفظ ذہنی سکون حلال کمائی یہ چیزاں میسر نہ ہون تے بندہ آخرت دا کام نہیں کر سکتا جی اے دنیا دا سنگل ہی ایڈا پی گیا ہے نہ رات نو ذہنی سکون آوے نہ دنے ذہنی سکون آوے نہ اپنی جان دی حفاظت ہوئے، نہ مال کا تحفظ ہوئے، نہ اولاد کا تحفظ ہوئے، نہ اپنی جائیداد کا تحفظ ہوئے، تو انسان آخرت دی کمائی نہیں کر سکتا. تو اسلام نے اصل مقصود تو عبادت خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی طاعت ہے، مگر کیونکہ عبادت اور طاعت الہیہ بغیر دنیاوی اصلاح دے، دنیاوی سکون دے، دنیاوی تحفظ دے ممکن نہیں. عبادت الہیہ دا کم بندہ سر انجام نہیں دے سکتا. تو اصل واجب عبادت خدا ہوئی، لیکن اس عبادت خدا دا صحیح حصول اس وقت ہونا ہے جب انسان دی دنیا بہتر اور محفوظ ہوئے، اور دنیا بہتر اور محفوظ ہر بندہ اپنے آپ نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ اس دنیا دے اندر انسان دا نفس تمرد اور سرکشی تے پیدا کیتا گیا ہے، تو تمرد اور سرکشی، زیادتی اور ظلم، دوسرے دی حق تلفی، اے انسان دے نفس دی صفت ہے. یقیناً دوسرے نو ایذا پہنچاون دی بندہ سوچدا ہے، تو انسان نو انسان تو محفوظ رکھن دی خاطر رب العالمین نے اسلامی قوانین، اسلامی حدود، بدریہ بادشاہ اسلام مسلمانوں نو عطا فرمایا، تاکہ وہ بادشاہ، وہ امام اکبر، وہ بڑا حاکم اپنے زور اور طاقت دے نال انسان دا انسان تو دفاع کرے، سنگا والی بے سنگ والے نو مارے تے اس دا بدلہ لوے، مجرم نو بر وقت سزا دےوے، تاکہ اس دے اس خوف نال اور اس قانونی طاقت دے نال معاشرے دے اندر، ماحول دے اندر ظلم و زیادتی ختم ہو جائے، ہر انسان نو امن سکون دی زندگی ملے، اور پھر انسان اپنے اصلی مقصود یعنی عبادت خداوندی دا فریضہ سر انجام دے وے. تو اسانو اصل فرض ہے عبادت خداوندی، یہ ہوئی مقصود انسان ہے، تخلیق انسانی دا مقصد یہ ہوئی ہے. مگر کیونکہ وہ پورا نہیں ہوتا جب تک انسان نو دنیاوی حقوق نہ صحیح ملن، اور حقوق انسانیت دا تحفظ اگر ہوندا ہے تو بدریہ بادشاہ ہوندا ہے. اسے واسطے اسلام دے اندر بہت بڑا اہم فرض بادشاہ دا انتخاب ہے اور چننا ہے، اور اس دے بہت کڑے شرائط رکھے گئے نے. بادشاہ دے واسطے حضور سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، انہ حضرات نے حضور دی تجہیز، تکفین، تدفین تو پہلا یہ ہوئی کام کیتا ہے. جس دن سرکار دا انتقال ہویا ہے، صحابہ کرام نے کٹھے ہو کے اپنا بادشاہ پہلا چنیا ہے، بھی جے اے بادشاہ نہ چنیا گیا جے دے پیچھے اسی لگنا ہے، جنہیں سانو صحیح رہنمائی دینی ہے، اگر یہ ہو جا بندہ نہ سنیا گیا تو اسی دے آپس اختلاف کا شکار ہو جاواں گے. سانو یک جا کٹھا بھی انہیں رکھنا ہے, سانو محفوظ تحفظ بھی انہیں دینا ہے, ساری سوچا بھی انہیں جمع کرنی نے, سانو لڑ پھڑن بھڑن تو لڑائی تو اس نے ہی محفوظ رکھنا ہے. لہذا انہوں حضرات نے پہلی ضرورت یہ ہوئی محسوس کی کہ پہلا بادشاہ چنیا جائے, بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین اور تدفین کا مسئلہ اٹھایا. یعنی اتنا اہم کام ہے کہ سرکار دے جل... یعنی کفن دفن نو بعد چ کیتا گیا ہے اور پہلا اپنا بادشاہ چنیا گیا, اور وہ بادشاہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا اہم چیز ہے امامت کبرا, اس نو کیا جاندا ہے وڈی امامت, کیا جاندا ہے وہ وڈا پیشوا ہے, وہ وڈا رہبر ہے, وہ گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے, وہ پورے ملک کا سربراہ ہے, انہیں راہ پہ چلانا ہے لوگوں, جدھر لا دے گا مرضی لگ لا دے, پٹھے پاسے لا دے, سیدھے پاسے لا دے, بڑی شدت اور سختی نال احادیث مبارکہ دے اندر بادشاہ نو صحیح دین حق دے کار بند ہو من دے احکامات جاری کیتے گئے. احادیث مبارکہ وچ آیا ہے حضرت صدیق اکبر سرکار فرماؤندے سن اپنے خطبے دے اندر کہ جیڑا بادشاہ جنوں حکومت ملے مڑ خدا دے قانون اللہ دا قرآن لوکاں نوں نہ دے وے. توجہ کریا جی, صدیق اکبر سرکار فرماندے سن جنوں بادشاہی ملے وہ لوکاں نوں رب دا قرآن نہ دے وے, تے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ, اس تے اللہ دی لعنت, اس تے اللہ دی لعنت. اے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان. آپ اکثر اوقات یہ اندر یعنی جناب والا خطبے اپنے اندر ارشاد فرما دے ہوں سن, اور پھر یہ بھی ہے کہ انہوں لوگوں اس چیز دی حقیقت معلوم سی, اس شہر کی ضرورت اور اہمیت نو بخوبی سمجھتے سن کہ تمام امور تمام کم زندگی دے اگر صحیح نقطے دے چل سکتے ہیں تو صرف اور صرف بادشاہ نال چل سکتے ہیں. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس والا دین ملوک, لوگ فرمایا بادشاہوں کے دین پر ہوتے. میں پچھلے تو پچھلے جمعے بھی غالباً اس مسئلے نو بیان کیتا ہے. تو آج امامت کبرا دی ضرورت پیش کرنی ہے, امامت کبرا دی ضرورت کا خلاصہ تمہیں دس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شدید وعیدہ نقل پر قرآن پاک کے اندر لے آئی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ اللہ دے اتارے دے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. دوسرے مقام تے اگے سے سورت توبہ دے اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جڑا اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق. تیسرے مقام دے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس آیت دے اندر اس نو ظالم فرمایا ہے, کافر فاسق اور ظالم. ظالم اس واسطے ہے کہ انصاف ہے تو صرف اللہ دے کول, باقی کسے کول نہیں. بس وہ خالق کیوں؟ دنیا لوگ جدو قانون بنا دے نے انسان دا قانون وضع کیتا قانون جڑا ہے اس وچ نفسانیت تے اس وچ عداوت تے اس وچ حق تلفی اس وچ استحصال ہے وہ دوسرے نو ایذار آسانی دی سوچدا ہے کیونکہ نفسانیت جو ہوئی مڑ تے نفس جڑا ہے وہ ہمیشہ پہلے پاسے بندے نو لے کھڑدا ہے تے رب العالمین جڑا ہے وہ ساری مخلوق نو برابر دے حق دینا چاہندا ہے اس نہ کسی نال ذرا زیادتی کرنی ہے کیوں اس واسطے کہ انہیں پیدا کیتا ہے وہ صحیح مہربان اتے کوئی نقصانیت نہیں کوئی ایک جناب کسی دی نجائز ہمدردی ہوئے یا جناب اتے نجائز کسی دی حق تلفی رب کرنا چاہے رب کے کوئی شے نہیں سوچ سکتے جس رب العالمین مولا نے اے اتنا بڑا آسمان و زمین عرشاں فرشاں دا نظام سنبھالیا ہے اینو پیدا فرمایا ہے اینو چلا رہا ہے اور انسان نو ایک گندے قطرہ پانی دے وچوں پیدا فرما کے اے عقل و شعور اور حسین صورت عطا فرمائیاں نے او مالک کسے دا حق دے نہیں کرتا تو انسان دا قانون وضع کیتا او دے اندر ظلم زیادتی ضرور ہوے گی اور جو خالق دا وضع کیتا ہے نہ اس وچ ظلم ہو سکتا ہے نہ اس وچ زیادتی ہو سکتی ہے اس واسطے فرمایا رب دے حکم دے مطابق فیصلہ کرے گا تے پھر تے ہے انصاف والا جے اپنے حکم دے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا کسے اور بندے دے تو مڑ انصاف والا نہیں وہ ظالم ہے کیوں یہ بات اتفاقی ہے کہ نہیں بھائی اس بات نال میرے خیال میں کسے مسلمان دا اختلاف بلکہ کسے صاحب عقل اور صاحب دانش بندے دا اختلاف نہیں ہونا کہ رب العالمین خالق کائنات نے جو قانون وضع فرما دیتا ہے اس سے کسے قسم دی ظلم اور زیادتی دی ملاوٹ نہیں وہ قانون محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دتا صحابہ اکرام نے لیا اور دنیا انسانیت نو وہ قانون ملیا حتیٰ کہ اس قانون نے تمام نیکی اور بدی دی تفصیلات بھی بیان فرما دیتیاں پھر قانون دا مقصد یہ ہوئی ہوتا ہے نیکی دی اشاعت کرنی اور برائی نو روکنا قانون دا مقصد کی ہے قانون دی غرض و غایت کی ہوندی ہے ایہی غرض و غایت ہے بھی لوکاں وچ بدی نو روکو تے نیکی دی اشاعت کرو پھیلاؤ نیکی نو زیادہ تو زیادہ تاکہ لوگ ہی مطمئن ہو کے اپنی آخرت کٹھی کر لیں اصل مقصد آخرت کمانا ہے دنیا کمانا مومن دنیا کمانا ہے بس صرف ضرورت واسطے تاکہ جان بچ جائے تے اپنا کام کر لے منافق جڑا ہے دنیا نو جفا ماردا ہے دنیا دی خاطر مومن دنیا نو جفا ماردا ہے آخرت دی خاطر مومن دا مقصود دنیا نہیں مومن دا مقصود آخرت ہے منافق دا مقصود دنیا ہے اوہدی نظر صرف دنیا تک ہے مومن دی نظر آخرت تک ہے کیونکہ آخرت جڑی ہے وہ فانی نہیں دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے اور جناب دنیا دی ہر نعمت جڑی ہے چند دن دی ہے آخرت دی ہر نعمت باقی ہے دائمی ہے اتلا زوال ہے اوہدے اوتھے کوئی اس نو فنا نہیں وہ اعلیٰ چیزاں نہیں اس واسطے مومن دی طلب جڑی ہے وہ آخرت اور دنیا جڑی ہے اس نو جدوں دا رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے ایک وارا رحمت دی نظر نال نہیں دیکھی جنہوں رب رحمت دی نظر نال نہ ویکھے مومن اوہدا طلبگار کتے ہوتا ہے مومن صرف اور صرف ضرورت دیتا ہن ویکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قانون پیش کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اس قانون دے اندر بادشاہ دے احکام کی سن بادشاہ نو نہ چنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے خلیفہ وقت بنے خلیفہ رسول بنے، انہاں تو بعد باقی خلفاء، مگر انہاں نے سانو کیویں دا نظام دتا، کیا حقوق سن بادشاہاں دے، کیا حکام انہاں واسطے سن، کیا قاضیاں واسطے، کیا فوج واسطے، جڑے مجاہدین اسلام سن انہاں ساریاں دے، انہاں لوکاں نے الگ الگ حقوق وضع کیتے، انہاں دے حقوق نو محفوظ کیتا، انہاں دے جناب والا ضروریات زندگی نو پورا فرمایا، جویں انہاں پورا فرمایا ہے ساڈے واسطے وہی ہدایت وہی مشعل راہ ہے اور وہی ساڈے واسطے منزل ہے۔ میرے سامنے اس وقت حدیث دیا کتاباں بھی موجود نے، آئین پاکستان بھی موجود ہے، اور علامہ اقبال دیا کتاباں بھی موجود نے۔ میں جناب دے سامنے امامت کبرا اور بادشاہی اور پھر حکومت دے تمام محکمے جڑے نے انہاں دے الگ الگ حقوق دسنے نے، اور اسلامی نقطہ نظر نال یہ رہنمائی کرنی ہے کہ انہاں نو کی دینا چاہیے اور کی نہیں دینا چاہیے، انہاں دے مراعات کی نے، انہاں دے ضروریات زندگی کی نے، انہاں دے حقوق کی نے، کیوں ایتھے ساڈے ملک دے اندر ادم مچی کھڑی ہے، کوئی ایتھے پوچھن والا نہیں، یہ لگتا ہے جی میں سان چھٹے پھر دے نے۔ ایمان نال میں تمہیں صحیح گل کا دسنا، پاویں فوج ہوے پاویں پولیس ہوے پاویں حکمران ہوے، یہ لگتا ہے جی میں سان چھٹے پھر دے نے، جے دا ڈنڈا بہتا تگڑا وہ چڑھ کے اتنے تھج دوجے نو مار سٹ کے تھلے جاتے جناب کرتا ہے جی میں مرضی چکر ہے، انہوں کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میں دسنا چاہنا کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، حقوق کیا ہے، اختیارات کی نے، مراعات کی نے، ضروریات کی نے، تمام چیزاں بیان کرنا لیا، اور جو یہ بیان کریں گے اس تو ہٹ کے جڑا جاوے گا یا منافق بنے گا یا بےمان ہوئے گا۔ کیوں میں اسے واسطے قرآن حدیث رو سامنے رکھے، میرا چیلنج ہوئے گا میری گل اس غلط ثابت کو کر۔ جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے بادشاہی سنبھالی، خلیفہ رسول نے حکومت سنبھالی، لما بوجھے ابو بکر نسبہ والا ساحد ہی ابراد وہ ذاہب لسوق، فقال عمر این تريد، قال السوق، قال تصنع ما لا، وقد وليت امر المسلمين، قال فمن اين اتم يا علي، فقال عمر انطلق يفرض لك ابو عبيده، فانطلق الى ابي عبيده فقال افرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بافضلهم ولا باوكسهم وكسوة الشتاء والصيف اذا اخلقت شيئا ددته واخذت غيره ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساه في الراس والبطن۔ محدث ابن سعد روایت کرنا لے نقل کیتی کنز المال دے اندر امام علی متقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جدو حضرت صدیق اکبر دی بیعت ہو گئی، صبح ہوئی، موڈے تے چادراں پائیاں، بازار دا رخ کیتا، حضرت عمر بن خطاب ملے، فرمایا اے نا تورید کتھے جانا چاہندے ہو، عرض کیتے حضرت صدیق نے فرمایا میں اپنی جناب اپنے گھر بچ بچیاں واسطے روزی کمان چلیا، چادراں ویچاں گا، کسب کمائی کراں گا، اپنی گھر اپنے بچیاں نو کھواواں گا، بچیاں دا رزق حلال نال پیٹ پالاں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قد ولیت امر المسلمین، تسی اس وقت بعد پوری مسلمانوں دی قوم قوم دی ذمہ داری اٹھائی گی تواڈے موڈیاں تے انہاں دا بھار پے گیا اے وزن انہاں دا تساں اٹھایا اے او میرے نال چلو ابو عبیدہ بن جراح نبی پاک دا امین الامت حضور دی امت دا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیت المال دے والی سن فرمایا انہاں کول چلنے آ تواڈے واسطے کوئی وظیفہ مقرر فرماون گے جدوں حضرت عمر حضرت صدیق نو لے کے ابو عبیدہ دے کول آئے ابو عبیدہ سرکار نے فرمایا میں تیرے واسطے اے صدیق اکبر میں تواڈے واسطے جو میں رزق روزی جو وظیفہ مقرر کرنا ہے تسی مہاجرین دے وچوں ہجرت جڑے مکہ چھڈ مدینے وچ آئے سن تسی انہاں لوکاں وچوں انہاں دے درمیانے قسم دے لوگ مہاجرین دے درمیانے طبقے والے لوگ نہ اچے زیادہ کھان والے نہ بالکل غریب دے مارے بلکہ درمیانے قسم دے جڑے لوگ نے انہاں لوکاں والا خرچہ جو مہینے دے اندر وہ اپنے بچیاں تے کردے ہوں گے میں تواڈے واسطے بیت المال دے وچوں لگا دیاں گا حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اور ایک سوٹ سردیاں دا دیواں گا ایک سوٹ گرمیاں دا دیواں گا ایک سوٹ سردیاں دے دیواں گا ایک گرمیاں دا جدو سردیاں دا پرانا ہو جاوے اونوں تھلے نہیں سٹنا سردیاں جدو گزر جان گیاں سوٹ تھلے نہیں سٹنا اونوں میرے وال لے آنا ہے میں اونوں رکھ لواں گا تانوں اودی تھاں تے گرمیاں دا سوٹ دے دیاں گا اور فرمایا ہے جناب ردت تا ہوا خست غیرہ فرادا لہو حضرت عمر بن خطاب ابو عبیدہ دوویں صحابہ نے رل کے صدیق اکبر دے واسطے وظیفہ مقرر فرمایا روزانہ جناب انہاں واسطے بکرے دا گوشت وی کچھ رکھیا گیا اے تانوں تواڈے بچیاں نوں اے وی دتا جائے گا اور نال پگ وی دتی جاوے گی نال سلوار جناب قمیص وی دتا جاوے گا نال تہبند وی دتا جائے گا تین کپڑے تواڈا جناب پورا پوشاک پوری پوشاک تے لباس ہوے گا او جناب او سیدھا ہون لگے تے تساں واپس کر دینے اسی انہوں بیت المال دند رکھا گے او دی تھا پہ تو انہوں دوسرا تا کرا گے حضرت صدیق اکبر سرکار نے ایسے طرح کیتا پہلا بادشاہ میرے پاک نبی دی امت دا او دا وظیفہ ان مقرر کیتا گیا ہے نہ چوکھے کھان والے بندے نو معیار بنایا گیا نہ بالکل غریب دے مارے نو بلکہ درمیانے قسم دے بندے مہاجر نو سامنے رکھ کے جناب ابو عبیدہ بن جراح عمر بن خطاب نے انہاں دا خرچہ مقرر کیتا تنخواہ نہیں دتی تنخواہ انج نہیں دتی کہ بڑے بڑے عہدے والے ہو تسی جناب وزیر اعظم بن گئے ہو تسی خلیفہ المسلمین ہو تواڈے واسطے سب تو زیادہ برا آت ہون گیا سب تو زیادہ وڈے محل بناواں گے سب تو زیادہ تانوں خوراکاں پیش کران گے کپڑے وی تواڈے سینکڑے دے حساب تے رکھاں گے نا نا انہاں میرے پاک نبی دی شریعت دے مطابق مقرر فرمایا فرمایا روٹی وی درمیانے بندے برابر دیاں گے اور کپڑے وی درمیانے بندے دے برابر دیاں گے جدو صدیق اکبر سرکار نے اے جناب قبول فرمایا کئی سالا تو بعد انہاں دی گھر والی نے اپنے گھر دے اندر مٹھی شے پکاون دا ارادہ کیتا عرض کیتی اے صدیق اکبر ساڈے گھر دے اندر چند ٹکے کٹھے ہو گئے نے فرمایا کتھوں آئے نے اکھے جڑا وظیفہ سانو ملدا سی اندے وچوں جڑا خرچ ہوندا سی او میں کر چھڈدی ساں باقی کچھ بچا کے رکھ لیندی ساں میں اونوں بچا بچا کے رکھ دی گئی ہاں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تے مڑ کے کرنا چاہنی اے اکھے میٹھا پکا لئیے بڑی چیر ہو گئی اے بچے کھاون گے خوش ہو جان گے صدیق اکبر نے فرمایا اے میری گھر والی ذرا غور کر مسلمانا تینو پتا لگے اسلام کی مذہب ہے اسلام کی دین ہے اسلام کے کچھ حقوق پیش کردا ہے آپ نے فرمایا او میرے ہاتھ وچ دے مینوں واپس کر دے پتا لگا ہے مینوں جڑا خرچہ ساڈا ہونا سی او ہو گیا ہے جڑے چار ٹکے وادو بچ گئے نے اے ساڈے خرچے تو باہر سن اے حق کے غریب کٹھا کرنا چاہو گا اور فرما میں عرب کرنا حضرت صدیق اکبر نے او چار ٹکے جا کے بیت المال واپس فرمائے اور نال جنہ مال پہلا کمایا سی انہوں بھی جا کے بیت المال کٹھا جا کیتا بھاویں اپنی جیب وچوں کمایا سی اپنے کاروبار وچوں کمایا سی انہوں واپس کر دیتا اور فرمایا میں نو جدو بیت المال جو خرچہ مل جاندا ہے میں تے دنیا دے اندر مسافر بن کے رہنے میرے باغ نبی فرماتے ہیں کون فی دنیا کان لکا غریب او آبری سبیل فرمایا دنیا میں چندرو جی میں مسافر ہوندے نے یا راہگیر ہوندے نے نہ مسافر بہتا مال کٹھا کردا ہے نہ راہگیر مال کٹھا کردا ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینوں نہیں مال کافی ہے جڑا میں اپنے ذات دے اپنے بچیاں دے خرچ کر جاواں گا زیادہ بھار میں اپنے تے نہیں پانا چاہندا ہوں نبی دی شریعت دا کتاباں شریعت مصطفیٰ دے اندر لکھیا گیا ہے جناب جڑا بادشاہ ہوئے گا انہوں صرف بیت المال وچوں خرچہ دتا جاوے گا انہوں صرف خرچہ دتا جائے گا زیادہ شے انہوں نہیں دتی جانی اور اُدے بچیاں نوں ویکھیا جائے گا جے بچے اُدے دو نے اور سپاہی ادنا دے بچے دس نے وہ دساں بچیاں والا سپاہی وظیفہ بہتا لوے گا اور بادشاہ وظیفہ کیوں اس واسطے اے جناب میں تیرے سامنے حدیث قرآن دے وچوں حدیث قرآن فقہ دیاں کتاباں دے حوالے نال عرض کر رہا بیت المال تو خرچہ جڑا لیا جائے گا کسے ملازم مسلمانہ دی قوم دی خدمت کرن والے بندے نے جنہ خرچہ لینا ہے او خرچہ او دے جناب ضرورت دے مطابق ہوئے گا او دے مطابق نہیں ہونا انگریز اس بے ایمان نے عہدے نو ویکھیا جنہ وڈا عہدہ افسر دا ہوے گا اونے زیادہ پیسے او لیندا ہے اور بھاویں بچہ سپاہی دا 10 بچے ہون اودے 2 بچے ہون اینوں 3000 ملدا ہے سارا دن دھپ دے کھڑو کے ہوئی چھڑے محنت وی زیادہ اے ہوئی کرے اور پیسے وی اینوں تھوڑے ملن اینوں خرچہ گھر دا پورا نہ ہوے حضور دی شریعت تے زہد نہیں بھاویں بادشاہ ہوے یا جج ہوے یا جناب جرنیل ہوے خرچہ ملے گا اتنا جتنا حضور دی امت دے درمیان لوگ کھاندے نے کیڑے لوگ اچھے بھی نہیں آلہ بھی نہیں ادنا بھی نہیں بلکہ درمیانے قسم دے لوگ جڑے کپڑے پاون گے انہوں کپڑے پاون واسطے دتے جان گے اے جو کچھ کھاون گے انہوں کھاون واسطے واسطے دتیا جائے گا. اجی انگریز بئی مان نے جڑا تیرے ملک دے اندر لانتی قانون چلایا ہے, اس قانون دے اندر انہیں الٹ کام کیتا ہے, انہیں افسر شاہی نو عروج دیتا ہے, افسر نو کتے وانگ ہڈیاں پا دے لے, پانچ پانچ کنالاں دی کوٹھی دے دے لے, ایس پی ڈی ایس پی دیاں کوٹھیاں پانچ پانچ کنالاں دے اندر بنیاں نے, اور جناب انہاں واسطے مراد گڈیاں, انہاں دے بوہے کھولن والے وی نوکر نے, اور تیرے فوجاں دے افسر تے جرنیل جڑے نے اندر نچدیاں نے, ساری ساری رات زنا دے تے شراباں وچ تماشیاں وچ گزار دیندے نے, اور افسر وی ایہی کام کردے نے, اور جناب والا انہاں دے خوراکاں ویکھ لے, انہاں دے بوٹ پالش کرن واسطے نوکر نے, انہاں دے جناب دروازے کھولن واسطے نوکر نے, انہاں دے بچیاں نو سکون چھڈن والے نوکر نے, انہاں دے بچیاں دے خرچے الگ نے, تیری فوج دے حالات نے, تیری فوج واسطے مجھاں وکھریاں, جناب گاواں وکھریاں, بکرے وکھرے, انہاں واسطے ساریاں خوراکاں وکھریاں, لباس انہاں دے وکھرے, انہاں دے جناب تنخواہاں وکھریاں, مڑ جنہ وڈا جانور ہے اوڈی وڈی خوراک, جنہ وڈا افسر ہے انہیں بہتے اوندے واسطے مراد دتیاں گئیاں نے. اے نبی دی شریعت دے اندر حرام ہے, میرے محمد پاک دی شریعت دے اندر ہی ہمیں جنہ وڈا جرنیل ہوئے گا حضرت حیدر کرار تو ود سکدا نہیں. سلامی دیتا جانا ہے پگ رب رسول نو پاگے نہیں پسند, جدو جنگے بدر دے اندر رب نے فرشتے اتارے سن جنہاں آن کے مومناں دی امداد کیتی سی, جنہاں آن کے مومناں دی امداد کیتی سی انہاں فرشتیاں دے پگ سراں تے رب نے پگاں رکھیاں سن. رب نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے مسومی, فرمایا ہے ایمان والو تہاڈی امداد واسطے میں جڑے فرشتے بھیجا گا او فرشتے سراں تے پگاں رکھیاں ہون گیاں, سراں تے پگاں رکھیاں ہون گیاں, انہاں جناب پینٹ شرٹ نہیں سی پائی, انگریز والی غلامی دا پتا نہیں سی پایا, جڑا تیرے جرنیل دے گل وچ پیا انگریزی پتا, جڑا جناب انگریز جناب جرنیلاں تے کرنیلاں تے برگیڈریاں دے اے جناب برگڈ جڑے نے انہاں دے گلاں دے اندر جڑا پتا انگریز والا پیا اے, میرے پاک نبی دی فوج دے گل وچ کوئی نہیں سی, انہاں سر تے پگاں رکھیاں سن, تہبند بننے ہوندے سن, اور جناب کرتے سدھے سادے پائے ہوندے سن. حضرت خالد بن ولید آپ سرکار دی جدو آپ نے جدو جنگ دے اندر وہ لوہے والی ایک ٹوپی پگ دے اتوں رکھی سی, جدو ٹوپی ڈگ پئی ہے حضرت خالد بن ولید سرکار ویکھتے سی کیویں دے او جرنیل سن, کیویں دے او فوج دے راہبر تے جناب سردار سن, سپاہ سالار سن. آپ نے جدو ٹوپی خالد بن ولید دی گر پئی ہے, آپ جنگ پہ لڑدے نے مسلمہ کذاب دے نال, آپ نے اپنے فوجیاں نو فرمایا اے مجاہدو میری ٹوپی تلاش کرو, انہاں آکھیا حضور جنگ دا میدان لگائے ٹوپی کادے واسطے لبیے, فرمایا یاد رکھ لو میں اپنی طاقت نال نہیں لڑدا, میں اس ٹوپی دے سہارے لڑنا وا, کیونکہ اس ٹوپی دے اندر میرے محمد عربی دا وال مبارک رکھیا ہوئے. قربان جواب نے فرمایا فرمایا میری ٹوپی تلاش کرو, جے ٹوپی نہ لبھی میں جنگ ہار جا نے میرے پاک محمد دیوال مبارک دی پتا لگا نبی دے صحابی وہابی نہیں سن جے وہابی ہوندے تے مڑ سر حضور دے وال مبارک نو کیوں برکت واسطے رکھ دے اور سنی ایمان والے سن جنہیں حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی دے اندر وال رکھیا سی انہاں جناب کیویں رکھیا ٹوپی اتے لوہے دی پاندے سن اور تھلے اپنی پگ رکھ دے سن پگ بھی نال ہوندی سی اور ٹوپی بھی نال ہوندی سی اج انگریزی ٹوپی ڈنگی پائی ہے شیطاناں والی ٹوپی فوجیاں سر دے پائی ہے انہاں دی عقل بھی پٹھی انگریز نے ماری ہے پٹھی انگریزاں والی ٹوپی پائی اللہ رب العالمین نو ایہو جیاں ڈنگیاں ٹوپیاں تے لکھ لعنت بھیجدا ہے رب دی رحمت اتر دیے محمد عربی والی پگاں دے اوپر پگ نال رب نو پیار ہے اتنا پیار ہے فرشتے رب اتار دے پیا حضور گھوڑے تے سوار سی حضرت جبریل امین جنگ بدر چائے نہیں غرض کیتے ہوئی مڑ پگ جڑا بادشاہ اسلام دا سی او دے واسطے او دے لباس دے اندر بھی پگ رکھی گئی سی اور صحابہ کرام بھی اے ہوئی تین کپڑے دین دے سن سردیاں دے تین گرمیاں دے اور جناب جڑے فوجی سن انہاں دے واسطے مراد برابر دیاں اس طرح حضرت فاروق اعظم نے دتیاں سن بلکہ قربان جاواں حضرت فاروق اعظم نے ویکھیا ایک فوجی تھندی روٹی پیا کھاندا اے آپ نے اوندے کول کھولیا فرمایا بے وقوفا جے لذیذ کھانے کھاوے گا مڑ جہاد ول جان دا دل نہیں کرے گا تو پھر ایتھے دنیا تے رہنا پسند کرے گا او ایتھے نہ پورا کر اپنا رزق رب کو جنت والا لے لے قرآن پیا فرماندا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا جڑے رب دے رستے وچ قتل ہو گئے اس زندہ نے انہاں نو رزق دتا جاندا ہے اور رزق انہاں جناب حضرت فاروق اعظم آپ اپنے فوجیاں نو سبق پڑھا دے سن فرمایا بیلی ایتھے نہ کھاو اگے واسطے جناب اگے دی امید رکھو اگے دی امید رکھو ایتھے زیادہ تر تسی عیاشی وچ پے گئے پھر تہاڈا جی نہیں کرنا جہاد لڑن واسطے نہ جنگ کرن واسطے انگریز نے دے مخالف اے جناب نظام ساڈو دتا ہے فوجیاں نو او عیاشی کرائیے جڑی بڑا بڑا سرمایہ دار وی نہیں کردا انہاں 80% ملک دا فوج پئی کھاندی اے 80% مینو ایک لگا جی فوجی چنگے نے پولیس والے بھیڑے نے میں کیا کیوں آ کے پولیس والے لٹ دے نے فوجی نہیں لٹ دے میں کیا بے وقوفا انہوں جا کے لٹن دی کیڑی لوڑ ہے جدی گود ہر شہ پہ آ جاوے 11 سال مڑ اسلام نال دھوکھا کیتا امریکہ دے اشارے تے چلیا یہودی دا پچھو بنیا او کانا دجال کم ایک چنگا کر گیا بھٹو نو مار گیا سی مڑ رب سونے نے انہوں بھی چکایا ایسا چکایا او دی مٹی بھی زمین تے نہیں آن دتی رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے رب سونا فرماؤتا ہے جدو مظلوم تے ظلم ہوئے میں رب دا عرش ہل جاندا ہوئے پھر دجال دا پتر آیا انہیں ساڑھے تین سال بادشاہی سنبھالی پھر ایک کام کیتا بندے مسیح تانت بم مرائے سپاہے صحابہ دے موڈے چا استعمال کیتے پھر شیعہ نو جا اٹھایا مارے آپ آپ سی میں سوال کرنا جے او دہشت گردی کردے سن آپس ایک دوجے نو ماردے سن جدوں دی فوج آئی ہے او دہشت گردی کیوں بند ہو گئی ہے ہن نہ کوئی قتل دی واردات ہوئی ہے نہ کوئی جناب دہشت گردی دی واردات ہوئی ہے نہ کوئی جناب حالات ہو جا فساد والے ہوئے نے میرا سوال اے وے اگر فسادی مولوی سن تے مولوی تے ہن وی ہیں پھر کی وجہ ہے نا نا او فسادی دا پتر شیطان سی جنوں امریکہ نے اٹھایا سی اونوں چا بادشاہی دے بٹھایا سی آکھیا شابش مرا دے مولویاں نوں ایتھوں کڈھا دے مگر یاد رکھ لے مینوں قسم محمد عربی دی جڑا رب دے دین دے تے عالم دے خلاف سوچے گا رب دیاں نفلاں وی مٹا دے وے گا حفاظت کرے او کدی مر سکدے او مٹ سکدے نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا افواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون رب دا قرآن فرماندا ہے رب پیا فرماندا ہے رب اپنے نور نو پورا کر کے رہے گا بھاویں کافر جو مرضی کر رہی جنے پھوکے مارن رب فرماندا ہے میرا جڑا اینوں بجھاونا چاہے گا جویں فرعون نال حشر ہویا ہے وہی رب دے نال کرے گا اکھے مولوی دہشت گرد نے میں کیا دہشت گرد دس ہن کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی مولوی تے وہی موجود نے میں کیا اس واسطے نہیں ہوئی تو دہشت گرد سے تو قابو آیا نال ہی بند ہو گئی دہشت گرد جو قابو آیا ہے تے نال ہی او میری گلاں مول صحیح ہویاں کہ نہ ایمان نال گواہی دیا جو سب تو بڑا دہشت گرد ہے جدی یاری امریکہ نال ہے آ ذرا غور فرماؤ میں دسنا چاہنا ہوں افسر شاہی اسلام دے اندر حرام جویں سپاہی نو خرچہ مل رہا ہے اوویں وزیر اعظم نو ملے گا جویں ادنے بندے نو خرچہ ملنا ہے جویں ایک جناب اور بے او دے اندر تفاوت اور فرق رکھیا جانے دیکھیا جائے گا گھریلو اخراجات جناب افراد خانہ کدے زیادہ نے جدے زیادہ ہون گے انہوں بہتا خرچہ دتا جاوے گا اور جناب وڈے افسر نو نہیں دتا جائے گا اگر وہ افراد خانہ جھٹ ہون گے. انگریز نے دے متبادل شیطانی پھیلائی, اس نے جناب ایسا نظام دتا, انہیں افسر شاہی دتی, افسر جڈا وڈا ہوئے گا انہیں خرچے ادے بہتے, انہیں ادے وظیفے بہتے, انہیں تنخواہاں بہتیاں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار نے فرمایا حق فیصلہ, فیصلہ حق دے کرن تے اتے اجرت نہیں لینی, تیرے ججاں دی تنخواہ 50,000 روپیہ ہے, جج دی تنخواہ 50,000. اور حضرت فاروق فرماندے نے فیصلے کرن دے اجرت نہیں لینی, صرف بیت المال دے وچوں انہوں خرچہ دیتا جائے گا جنک جناب ایک درمیانے طبقے تے آدمی دا خرچہ ہوئے گا. اسلام میں کوئی مذاق نہیں, یہ رب دا بنایا کسے بندے دا بنایا. اس واسطے قانون نبی نہیں بناندے, رسول بناندے نے. نبی رسولوں نے بنائے قانون دی تابے داری کرتے ہوں. وہی فوجی اس ویلے سن, نظام کیوں نہ بگڑے جدو ساری تانی کیوں نہ بگڑے, تانی کیوں نہ بگڑے جدو پولیس دا بنایا قانون نے جڑا گٹر دے پانی نالوں بھی گندا ہے, جنہیں ہر گل فساد والی رکھی ہے, فساد ملک دے اندر کیوں نہ پوے. میں جناب والا تیرے سامنے اسلام دے قانون دی گل کر رہا ہوں. میرے رب العالمین نے جڑا دستور قانون عطا فرمایا ہے ہر کسے دے الگ الگ حقوق بنا دیتے ہیں, اور بادشاہ دی ایڈی وڈی ذمہ داری بنائی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماؤندے نے دریائے فرات دے کنارے تے اگر کوئی جناب بکری دا بچہ مر گیا, قیامت والے دن عمر بن خطاب نو دا حساب دینا پینا. کنو حساب دینا پینا ہے؟ اسے واسطے وہ لوگ قبول نہیں سن کرتے. حضرت صدیق اکبر نے کئی بار فرمایا بیلیو میں نہ بادشاہی دا طلبگار سا, نہ میں ہن چاہنا وا جڑا مرضی میرے پارو آ جاوے. میں تا ویکھیا حضور دی امت آپس وچ جناب اختلاف کرن لگی سی, انہاں دا خطرہ مینو ہویا, میں تاہی باغ دور چا سنبھالی ہے, تساں مینو منتخب چا کیتا ہے. فرمایا مینو ایدی چاہت نہیں, اگر ہن وی کوئی آوے لین واسطے صدیق ہنے عطا کر دیندا ہوئے. کیوں انہاں نو پتا سی ایڈا حساب بڑا اوکھا ہے. بے خدا دے بندیا ہر بندے دے بارے تے بادشاہ نو پوچھی چنا ہے, ایڈا وڈا کام ہے. مولویاں دا وی بادشاہ نو پوچھیا جاوے گا, پیراں دا وی بادشاہ نو پوچھیا جاوے گا, عوام دا وی بادشاہ نو پوچھیا جاوے گا. کیونکہ گڈی ڈرائیور کول وجے تے ڈرائیور نو پوچھی دا اے, سواریاں نہیں پوچھیاں جاندیاں. اے بادشاہ ڈرائیور اے, سارا ملک دی گڈی اے, جدو ایندے اندر نقصان کسے نو آوے گا یا فتنہ دے اختلاف پوے گا, قیامت والے دن گریبان بادشاہ دا پھڑی چڑا. ایک اور گل اے کہ اساں جرمدار مولویاں نو ہی سمجھیا ہے. اصا آخیا مولوی مجرم ہے, رب دے نزدیک کون مجرم ہے؟ بول لو کون مجرم ہے؟ بار مولوی دا جرم بھی اندر موڈیا تے پینا ہے, پیر دا جرم بھی اسی دے موڈیا تے پینا ہے. مسلمان کیونکہ بادشاہ جے ہو جی حرام زندگی کرے انہوں قانون چا بنا دے. مثلا سور کھاوے مولوی کھا لے نا, تے سور کھانا قانون نہیں بنے گا لوکاں نوں تکے نال تے نہیں کھوا سکدا بلکہ سہم مولوی داڑی تے مناوے تے پھیلو کی پے جاندے نے شرم نہیں آندی داڑی بنائی پھردا پر جے بادشاہ سور کھاوے تے انہیں مولوی نوں وی کھوا دے رہا ہے پیر نوں وی کھوا دے رہا ہے کیوں اس واسطے کہ انہیں قانون چا بنانا ہے اور قانون دی مخالفت ملک وچ رہ کے کوئی بندہ نہیں کر سکدا نہیں تے بغاوت دا مقدمہ پے جائے گا انہاں جناب قانون بنا کے نافذ چا کرنا ہے سود سور کھان نالوں سود کھانا وڈا گناہ ہے ایمان نال دس بادشاہ جو کھاندا ہے قانون بنایا کہ نہیں بنایا جے سود دا قانون بنایا ہن مولوی وی کھا رہا ہے پیر وی عوام وی سارے کھا رہے نے کہ جے نہیں کھاندے تے اس ملک وچ کیویں رہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا فرمایا سود ہر بندے تک پہنچ جاوے گا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیویں فرمایا جڑا نہیں کھاوے گا اودے تک خمار پہنچ جاوے گا کی پہنچ جانا ہے غبار سود دا گرد و غبار اڑ کے پہ جائے گا اور سادیا پہ بھی پہ گیا مولویاں پیران پہ بھی پہ گیا تائیو جناب نہ مولویاں دی سنی دی نہ دعا پیران دی قبول ہون دی نہ جناب نہ دندر روحانیت رہ گئی کیا میرے میرے پاک نبی دی شریعت اندر ایک حصہ عبادت باقی نے نو حصے عبادت حلال کھانا ہوئے نو حصے عبادت کے لیے تو ایک حصہ باقی ساریاں نماز روزہ حج زکات ایک حصہ پرلا نو حصے عبادت کے لیے حلال کھانی میرے پاک رسول دی شریعت دے اندر فوجاں دے خرچے ججاں دے خرچے پولیس دے خرچے درمیانے طبقے دے آدمی وانگو ملدے سن لباس وی اوویں ملدا سی درمیانے طبقے دا مکان دتا جاندا سی کوٹھیاں انہاں نوں نہیں سن دتیاں جاندیاں اوے ہن ظلم ویکھ اس ملک دے اندر کیوں خدا دا قہر نہ ٹٹے ایتھے غریب نوں روڈ تے ریڑھی لاون دی اجازت لئی او گنجا پلیت کہندا سی تجاوزات نے چک چک انہاں دیاں ریڑیاں تے فروٹ وی نہیں سر چکن دیندے غریباں دیاں ہاواں کٹھیاں ہو جاندیاں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے فرمایا ایک ظالم سی غریب لکڑ ہارے لکڑا کٹھیاں کر کے آندے سن جدو شہر وردے سن او کھو کے اپنے گھر لے جاندا سی اپنے گھر زور نال کھو کے لے جانا ایک دن لکڑا کافی کٹھیاں ہو گئی رات نو ستا سی اگ لگی لکڑا نو ساریاں لکڑا وی سڑ گئی نالے جھگا وی سڑ گیا جھگے دی ہر شے سواہ ہو گئی سویرے اٹھ کے روڈ سڑک دے کھلوتا پتے آ کے پتہ نہیں اگ کتھوں آئی ہے شیخ سعدی فرماؤندے نے کوئی لکڑ ہاریا گزریا آخے بے وقوفا تمہیں اگ کتھوں آئی ہے جیڑی اگ کٹھی کردا رہا سی انہاں لکڑا نو رب لائی ہے تیرے گھر نو وی چا سڑیا توجہ کرو کوئی انٹیلیجنس دا بندہ بیٹھا حلال خور ہوئے امریکہ دا تو میں انہوں آکھاں گا میرے لفظ لکھ لے تو فوج نو پہنچا دے تو آٹا جرنیل جڑا آیا ہے نا پرویز مشرف کیے پرویز نا ہے کافر دا وہ کافر جن نے مصطفیٰ دی چٹھی پاڑی سی تو میرے پاک نبی مدینے سے بیٹھ کے فرمایا سی انہیں ساڑی چٹھی پاڑی اسا ملک پار دیتا ہے اسا چیر کے سٹ دیتا ہے چند دن گزرے پرویز دی دیاں کیونکہ خدائی دا مالک مصطفیٰ ہے. یہ نام کی ہے؟ میں جی رجیت سنگھ رکھ لینا پرویز رکھنے کی بجائے رجیت سنگھ رکھ لیا اپنا نام. جی مسلمان ہے تو محمد مشرف رکھ. کیا نام رکھا ہے؟ محمد مشرف رکھنا. محمد دے نام نو عظمت ہے. جی ایمان تے موت آئے تو کیا بتلا تم رب فرماوے گا محمد نام آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑا ہوئے حدیث رب فرماوے گا جاؤ جنت دے اندر نام محمد ہوئے حال عذاب دیا. نام محمد ہوئے پھر عذاب دیا ہوئے محبوب دانا پر بشرط ایمان تے مر جائے. کیونکہ ایمان نہ ہوئے تو مڑ کوئی شے کام آؤندی نہیں. ذرا غور فرماؤ جب پرویز نے چیر چٹھی نبی پاک نے فرمایا سا ملک تے پرویز نو چیر چھوڑیا ہے چند دن آئے چوٹے ہو گیا اس پلیت دا نام رکھے گا جرنیلا یاد رکھ لے محمد نام والے جنت جان گے تے پرویز نام والے جہنم جان گے کیونکہ رب دے حبیب دے دشمن دا نام. مسلمان دا نام کسے کافر دا ہوئے تے گل پھبدی نمبر ایک. نمبر دو میں سوال کرنا فوج دے کول اے دسو ننگے ہو کے معائنہ کیوں کرا دیو ڈاکٹری تہاڈی روزی تائیں حرام دی ننگے ہو کے معائنہ نہ حیدر قرار کرایا نہ خالد بن ولید کرایا نہ مولا حسین کراؤ. شرم و حیا تے غیرت ایمان تے جرت دے پے کر لو سن انہاں ورگا کوئی طاقتور نہیں انہاں ورگی کوئی فوج نہیں انہاں ورگا کوئی جنرل نہیں. تسی جناب او جرنیل میں کیا خسرا ٹر گیا ہے ہن جرنیل آ گیا جڑے پہلا ننگا ہویا پھر اینو جرنیلی ملی. او ذرا سوچ دے سہی توبہ کر سلامتی نظام تو آ جا محمد رب العالمین دی ساری قیامت تک بادشاہ بنے گا کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. چپ ہے چپ چپ میرے بچے دیکھ لے یار نگاہ جنا آئی لگتا گلی ڈنڈا کھیڈ کے آیا ان لگا لیکن پھر بھی انہوں ویخ محبت کنی ہے سامنے بیٹھا ہے سبحان اللہ. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی خدا دی قسم اے آ کر اولاداں دے مسلماناں دیاں نے مٹی دے مشرق دی اس مٹی دی غیرت مند اے مٹی دی. ذرا غور فرما دوجے نمبر دے میرا سوال اے داستری معائنہ کیوں کران دے ہو اے داستری معائنہ حرام داستری معائنہ کیے اپنے آپ نو ننگا چا کر دو اپنا ضمیر ایمان غیرت حیا شرم کا ویس دے ہو ڈب کے مر جاؤ. تیسرا میرا سوال اے وے اے جناب اے فوجیاں حضرات دے کولوں کہ دسو تساں اج اگلے دن پرویز مشرف دا بیان آئے اس آخیا جناب بے مینوں اس واسطے اتاریا گنجے نو گنجے نے کے کیتا ہے انہیں جناب ادارے تمام تباہ کر دیتے سن ہوں جناب فوج دے درپا ہویا سی. میرا سوال ہے فوجیاں دے کول دسو جدو ادارے تباہ تے برباد کر رہا سی تو خبر ہے سی کہ نہیں؟ گل سمجھا جے پکڑ چشتی دی ہے انشاءاللہ جے اے مسلمان نے تے جواب دیں گے تے کافر نے تے لڑائی دے اتر گے کیونکہ کافر لڑائی نال جیوندا اے اسلام حق نال جیوندا اے میں جواب منگنا چاہ کیا تانو خبر ہے سی دارے تباہر کرتے جے خبر ہے سی تو مڑ کی وجہ ہے اکھاں دے سامنے قوم نو مریندا ویکھیا ہے تے چپ ہٹی ہے جدو تواڈے در پے ہوئے تواڈے دو تے بندے موٹر کیتے نے تانو اپنی عیاشی دے کرسی دے سیٹاں دی پے گئی مول اٹھ کے تباہیاں سامنے آ گئیاں اوے دسو تانوں خدا دی غریب مخلوق دی ہمدردی نہیں تساں اپنی عیاشی واسطے اٹھے ہو تہاڈیاں نوکریاں جاندیاں سن یاد رکھ لو اے تساں اپنے آپ نوں ظالم ثابت کیتا ہے تساں کراچی دا ماحول وی اس ویلے سنبھالیا ہے جدو کراچی دے اندر لکھاں مسلمان مر گئے اگر ہوڑ امن تساں کرا دیتا ہے تو کیا پہلے نہیں سو کرا سکتے ہوڑ امن ہو گیا کہ نہیں ہویا کراچی دے اندر اے بیان آیا 9 سال تو بعد وہ حالات پھر بنے نے جڑے 9 سال پہلو سن 10 سال اے مسلمان سوال یہ ہے کہ فوج نو تمام مظالم دی خبر ہے سی کہ نہیں جے ہے سی تے مڑ سمجھ لے سارا ظلم انہاں دے ہتھوں آیا ہے بولو سارا ظلم انہاں دے میرا چوتھا سوال میرے کول آئی نے پاکستان اس وچ لکھیا ہے فوج دے حلف نامے دے وچ ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے ہن کیوں لیا جے تہانوں پوچھن والا کوئی نہیں یاد رکھ لو جنہ غلامی رسول دا پتہ پایا ہے تو تے جرنیلی کرنیلی چکی پھرنا ہے تیرے امریکہ نو باہر کے سٹ دیں وہ تو کسے خیال کردہ ہوئے سانو پتہ ہے پاکستانی جرنیل کرنیل اور برگیڈیئراں دے تربیتاں انگریز دے ہتھوں دیاں نے یہودی دے ہتھوں دیاں نے اور قانون وی یہودی دے محافظ بنے ہو مصطفیٰ دے قرآن دے محافظ نہیں تساں نے اے لکھا کہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے جب وہ اپنے تے پئیے اس لیے قانون تک گیا ہے قوم دے واسطے سیاسی سرگرمیاں چ حصہ لینا تہاڈے واسطے حرام سی اے کیا ماجرا ہے پھر سمجھ لو کہ تسی ظالم اور نواز دے برابر دے لٹے رہے ہو توانو مسلمان دا نہیں تو اس غریب کام ڈالے اگر ہے تو دفاتر دے قبضہ مت کرو آج تو اعلان کر دو کہ سویرے تو قرآن دا قانون ہوئے گا کافر ہو میرا قرآن حق حدیث قرآن دے حوالے نال گل کراں گا سولی تے تر کے بھی کراں گا سولی تو اتر کے بھی کراں گا، منبر و محراب وچ بیٹھ کے کراں گا۔ میرا رب فرماتا ہے کافر دے قانون تے فیصلے کرنے والے کافر نے، جے میں وہ گنجا کافر سی اور میں فوج نو مطلب پہ کر رہا۔ سنو او دے 3.5 سال دے میں گزرے، اور بچہ بچہ مسلم موت دے موج پہ ہے۔ فاتبرو یا اول الابصار، رب فرماتا ہے اکھاں والے او عبرت پکڑو، او جیویں اوندے نال ہوئی او وی بڑی وڈی طاقت سی، جیویں اوندے نال ہویا ہے تواڈے نال وی اوہی حشر ہونا ہے۔ جے عیاشیاں کرو گے، بدماشیاں کرو گے، پھر تسی نبی دے دین دے دشمن بنو گے، علماء دے مخالف بنو گے، انگریز دے تابے دار بنو گے۔ مڑ سمجھ لو، اس 3 سال دے عرصے دے اندر اندر رب نے تانوں وی بھن مارنا ہے، تانوں وی مکا دے گا۔ بچے گا وہی جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا۔ اور میں اتنے بیٹھ کے ممبر رسول دے دعویٰ کر رہا ہوں، میں نے قرآن و سنت دی روشنی نظر آئے، عذاب خداوندی مسلط ہونے والا ہے۔ بچے گا وہی جڑا حضور دا غلام ہوے گا، انگریز دا دشمن ہوے گا۔ جی بچنا جی بچ جاؤ، ٹکڑ پانی دی فکر نہ کرو، ٹکڑ دا مالک خدا ہے۔ انگریز روٹی نہیں دیندا، روٹی کون دیندا ہے؟ جی انگریز دیندا تے گنجے نو کہو تیری روٹی بند ہو گئی ہے، تے کھا کے وکھاویں تو ساری دنیا نے کٹھی کیتی ہو، ساری دنیا دا مال کٹھا کیتا ہی، ہن اندر نہیں جا سکتا، کیوں؟ میرے رب بند کر دیتا ہے۔ جب رب بند کرتا ہے وہ کوئی کھول سکتا، اور جب رب کھولتا ہے کوئی بند کر سکتا ہے۔ یہ میرے سوالات نے فوج دے کو پولیس والا گل لے کے مینو ویخ کے تو بڑا کندھ چ لکن لگ پیا، انہوں پتا نہیں آیا انہیں گل کرنا بھی لینا۔ میں کہ یار سارے فری گئے نے پر تسی نہیں فری جے، میں سارے فڑے پر تسی نہیں فری جے۔ میں کیا وہ میں کیا کوئی 2 سال لٹ دے، کوئی 3 سال لٹ دے، کوئی 4 سال نہ، مرادو تو 12 مہینے دن رات ساری زندگی، جنہ چر ریٹائر نہیں ہونا تا لٹن مان دیں گی۔ میں یار کوئی تے بھی ہاتھ پاؤن والا آئے تو پھر مزہ تو ہے نا، ہے جی؟ میں مول صاحب اِسی 24 گھنٹے تو لگے رہے ہیں میں لٹن سے، سوچن کی گل ہے۔ ہوں پولیس جناب اسی طرح وہ لٹ کھٹ وہ فوج نے بھی نظر نہیں پی آتی ڈگے پک، وہ گیا کتنے پائی آ؟ وہ جلدی اللہ دے بندے آ سن نماز پڑھنی ہے، وضو کر رہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تیرے کرار، ایک بندہ تیری وجہ نال رب دے راہ تے آ جائے، فرمایا ساری دنیا صدقے کرن نالوں بہتا ثواب پاوے گا۔ ایک بندہ ہدایت تے آیا، ماشاءاللہ سر تے دے کپڑا دیو. الرحمن الرحیم, میں اپنے تمام پچھلے عقیدے عیسائیت تو یہودیت تو ہر کفر دے عقیدے تو توبہ کیتی. کہو میں اپنے ہر کفر دے عقیدے تو ہر عقیدے یا کفر دے اعتقاد تو توبہ کیتی, عیسائیت تو توبہ کیتی. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تو عیسائی ہے نا, تینوں عیسیٰ علیہ السلام دا نام نہیں پیا ہوں دا کہ تم ہی ساڈے وانگ مسلمان, وہ جی ایسی مسلمان ہے سانو کلمے سیدھے نہیں آؤں, سانو کلمے سیدھے نہیں آؤں, تینوں عیسیٰ دا نام نہیں آؤں گا. آہو قابو ہو تکڑا ہو تو. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اور انہاں دی اماں جی نو اللہ دی مخلوق سمجھنا, اللہ سونے دی مخلوق سمجھنا اور خدا جو عیسائی کہندے نے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ دے بیٹے نے اور حضرت مریم اللہ دی گھر والی ہے, میں انہاں سارے غلط نظریے تو توبہ کرنا. کہو نا میں سارا توبہ کرنا. چھوٹی تو کہہ دے میں عیسائیاں والی ساری گلا چھڈ دتی, اج تو بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے نے, میں اس دے اتے ایمان رکھنا. اللہ تبارک و تعالی میرے پچھلے سارے کفر اور گناہ نو معاف فرماوے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اج تو بعد تو مسلمان ہے, اگر ہن تیرے دل دا سانو کوئی پتہ نہیں تو کادے واسطے آیا ہے, کی اندر تیرے اسلام شرع شریف ظاہر تے حکم لان دیئے, اسا تینوں کلمہ پڑھا کے پچھلے عقیدے نظریے تو توبہ کرا کے اسلام دے اندر داخل کیتا ہے, تو آج تو بعد مسلمان ہے. پہلا تیرا نام کی سی؟ مسیح. آج تو بعد تیرا نام مشتاق احمد. وہی مشتاق رہن دینے ہاں, تے مشتاق مسیح دی بجائے مشتاق احمد تیرا نام ہے, یا محمد مشتاق رکھ لیں جڑا تینوں پسند آوے. مسیح اج تو بعد اللہ تبارک و تعالی تینوں اس سارے اجتماع دے نورانی لوکاں دے برکت نال تینوں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرماوے, دین اسلام دے کاربند ہون دی توفیق عطا فرماوے, اور اج تو بعد توں ایتھے جمعہ پڑھنی, ایتھے پھر آن کے تے دین سکھنا ہی. حالے تو نرا صرف تینوں این موٹیاں جی گلاں جڑیاں نے وہ توبہ کرا کے اسلام والے پاس لیاندا ہے. اج تو بعد پھر ایتھے آویں گا, پھر تینوں اسا دین سمجھاواں گے ساڈا اسلام کی کہندا ہے. اللہ رب العالمین تمام دا حامی و ناصر ہو. آمین. على آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا سجا کے اور یہ عقیدہ بنا کے پڑھو کہ جدی خاطر اسا سودے کیتے نے او سونا پیارا ساڈے منہوں نکلے ہوئے بول خود سن بھی رہنے تے اسا بول بولن والیاں نو کملی والے خود پہچان بھی رہنے دلان دے پھر سرور آوے گا دل وچ نور آوے گا تے ضرور ضرور آوے گا آکو دلان دے سودے کیتے نے دلان دے سودے تینے آسان دلدار دی خاطر دلان دے سودے دلان دے مانا سارا چھڈ آئے زمانہ سارا آئے زمانہ سارا اے زمانہ سارا چھڈ اے زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے فقط دیدار خاطر سمانا سا را چھڈ آئے زمانہ سارا آئے زمانہ سارا چھڈ آئے یقین دے تے اظہار قادری دی قبر تے جا کے پوچھ لو یقین تانو محسوس ہوئے گا کیوں بھی کہے گا زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا آئے فقط دیدار دی خاطر دلان دے سودے کیتے نے دلان دے سودے کیتے نے دلان دے سودے کیتے نے فقط ایک یار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے فقط دیدار دی خاطر دلان دے سودے کیتے اور کسے پوچھیا پروانے تو شیر ذرا انج پڑھ دیوا کسے پوچھیا اظہار احمد قادری نو تینوں اس نر لا کے کی لبدا کیا سمجھا کیا اونا سمجھا قسم رب دی جمال یار دی خاطر کیا اونا سمجھا بڑی آخی تو تین پین لا کے کی سرور آئے گا کی مزہ آئے گا ان آخیا لان والے لایا تے ضرور پر جڈا سونا بینر ادے شایا نشان فٹ نہیں ہویا میں ذرا فٹ تے کر دیوا جدی نا دی کانفرنس دا بینر او مدینے والا سونے انداز لگا بینر ویخ کے میرے تے بھی راضی ہو جائے کسے پوچھا اظہار